rrugën time me lëklava, emrin tënë kur sur aldoja, dritën tënde për hertë barbava, zemra fort filloj të të doja, sa dë gjoj për ty o Muhammed. Allah.